technika. Stare kowale, dobra muzyka. Tańczy się fajnie i bawi także, bo mają we wsi klubą kawiarnię. Tańczy się fajnie i bawi także, bo mają we wsi klubą kawiarnię. Tam także i straż ogniowa, co do pożaru zawsze gotowa. Choć mają pompę i kilka węży, to do pożaru jadą najprędzej. Choć mają pompę i kilka węży, to do pożaru jadą najprędzej. Dawniej chłop w polu kopał motyką, a do orania zaprzęgał woły. Teraz już świeci się elektryką, a we wsi werczą same traktory. Teraz już świeci się elektryką, a we wsi werczą same traktory. Na zebraniu sołtys ogłosił, że nie będziemy pracować. Traktory będą siały orały, a my będziemy tańcować. Traktory będą siały orały, a my będziemy tańcować. Władze gminne też im współczują i nową drogę przez wieś budują. Po nowej drodze latem i w zimie będzie nam lepiej odwozić świnie. Po nowej drodze latem i w zimie będzie nam lepiej odwozić świnie.